1929 zł. I walcz o przetrwanie na dzikim zachodzie. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci jest 15, niedziela 28 października. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. Wieczornych rejsów do Moskwy, Kijowa, Pragi i Mediolanu nie będzie. Lot, mimo zawieszonego protestu części związkowców, ma kłopoty ze skompletowaniem załogi. W Gruzji wybory, do lokalu w więzieniu w Tbilisi nie wpuszczono polskich obserwatorów. Obcokrajowcy z różnych stron świata śpiewają 100 lat dla Polski. Jutro o tej porze będzie wiadomo, czy strajk w locie będzie wznowiony. W sobotnią noc udało się dojść do częściowego porozumienia zarządu spółki i tych związkowców, którzy rozpoczęli protest. Do pracy wrócili wszyscy zwolnieni dyscyplinarnie, w tym szefowa Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Monika Żelazik. Mimo to wieczorem nie odlecą m.in. samoloty do Moskwy, Kijowa, Pragi i Mediolanu. Rzecznik spółki Adrian Kubicki mówi, że trochę czasu minie, zanim sytuacja wróci do normy. Wszyscy pasażerowie otrzymali już informacje na temat tych odwołań. Oczywiście zostały im zmienione plany podróży, ci, którzy potrzebują dodatkowych świadczeń, takich jak hotele, to oczywiście też je otrzymują. Sytuacja jest operacyjnie całkowicie pod kontrolą. Myślimy, że w ciągu kolejnych kilku dni te skutki strajku już zostaną tak naprawdę zniwelowane do zera. Od początku strajku LOT odwołał 100 rejsów na ponad 3 tysiące wykonanych. Polskich obserwatorów nie wpuszczono do lokalu wyborczego w więzieniu w Tbilisi. Gruzini wybierają prezydenta. Przebieg głosowania monitoruje ponad 1000 zagranicznych obserwatorów, w tym przedstawiciele polskiego parlamentu. Senatorowie Platformy Obywatelskiej Grażyna Sztark i Wiesław Kilian chcieli zobaczyć, jak przebiega głosowanie w tbiliskim więzieniu. Jednak Straż Więzienna uniemożliwiła polskim obserwatorom wykonywanie obowiązków. W trzeciej godzinie od otwarcia lokali wyborczych poinformowano parlamentarzystów, że komisja zakończyła pracę i policzyła głosy, więc nie będą mogli wejść na teren więzienia. W ocenie senatora Wiesława Kiliana Straż Więzienna złamała ordynację wyborczą. Komisja powinna pracować w zasadzie do zamknięcia wyborów, a nie kończyć je po godzinie, bo może się zdarzyć taka sytuacja, że kogoś zaaresztują, nie jest pozbawiony praw publicznych, więc może głosować i powinien skorzystać z tego swojego prawa. Inni zagraniczni obserwatorzy również zgłaszają uwagi do przebiegu wyborów. W wielu regionach odnotowano przypadki wręczania łapówek, podwójnego głosowania, zastraszania wyborców oraz niedozwolonej agitacji. Tbilisi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 7 osób poszkodowanych po zawaleniu się części sufitu w galerii handlowej przy Piłsudskiego w Rzeszowie. Obiekt jest zamknięty, nie wiadomo, kiedy zostanie otwarty. Wszyscy pracownicy i klienci galerii zostali ewakuowani. Świadkowie wydarzeń mówią, że wszystko działo się bardzo szybko. Coś pospadało, coś się zalało, sufit spadł. Przyszliśmy tutaj jakieś 15 minut temu. Tego, co zdążyłem się już dowiedzieć, to zawalił się sufit w jednym ze sklepów. Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie, także na szczęście nic się nie stało więcej, także miejmy nadzieję, że tak zostanie. Brygadier Tomasz Baran, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Zawaleniu uległ sufit, strop podwieszany w jednym ze stanowisk, powierzchnia 200 metrów kwadratowych. Z informacji, które na miejscu żeśmy ustalili, w tym momencie w obrębie tego sklepu było około 50 osób. 7 osób zostało poszkodowanych. Te osoby zostały przekazane pod opiekę PRM-u. Po dojeździe na miejsce zdarzenia nasze działania polegały na odcięciu mediów, czyli gaz, woda, prąd. Było to spowodowane tym, że zawalający się sufit doprowadził do włączenia się instalacji tryskaczowej i woda wyciekając z instalacji zalewała całą powierzchnię sklepu. Obawialiśmy się, żeby nie doszło do jakichś porażeń. Na miejscu cały czas pracują służby. Do pomocy w działaniach została wezwana grupa ratowniczo-poszukiwawcza z Dębic. O zdarzeniu powiadomiono nadzór budowlany. Według wciąż nieoficjalnych informacji na pokładzie helikoptera, który rozbił się wieczorem w brytyjskim Leicester, było 5 osób. Agencja Reutera podaje, że byli to właściciel miejscowego klubu piłkarskiego, multimilioner z Tajlandii, jego córka, 2 pilotów i 1 osoba, której dotąd nie zidentyfikowano. Według relacji świadków śmigłowiec wystartował z płyty stadionu po zakończeniu meczu. Krótko po starcie przestał działać główny silnik, a pilot stracił kontrolę nad maszyną, która spadła na ziemię. Obcokrajowcy z różnych stron świata śpiewają 100 lat dla Polski. Akcja z okazji stulecia odzyskania niepodległości to pomysł łódzkiego Stowarzyszenia Dom Wschodni, mówi szef stowarzyszenia ksiądz Przemysław Szewczyk. Zapraszamy cudzoziemców do wejścia głębiej w polską kulturę i tym razem zapraszamy ich, żeby świętowali z nami stulecie odzyskania niepodległości. Jest to zaproszenie skierowane głównie do cudzoziemców poza naszym krajem. Chcemy, żeby zaśpiewali 100 lat Polsce, a my w nagrodę podzielimy się jakimiś środkami zapraszających do naszego wspólnego świętowania. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam.

Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Nazywam się Marcin Kiedryński, a przed nami siesta, czyli dwie godziny muzyki szczęśliwej. Dzisiaj ta pierwsza odsłona będzie naprawdę rozkoszna, zmysłowa, latynoska. Me está matando, me ha espinado el corazón. powiedziałem, że ta pierwsza odsłona będzie latynoska, ale warto uprecyzyjnić. Z językiem hiszpańskim będziemy się za bary brać, jak byka w koridzie będziemy go za rogi łapać, w nadziei, że nas ta muzyka rozgrzeje trochę, bo ta, zgódźmy się, po roku już właściwie trochę nas skłania do tego, byśmy ogrzewali się także muzyką. Jak raz na kilka miesięcy nie sięgnę pamięcią wstecz lat już blisko 20 do tej płyty Carlosa, to czuję, jakby mi się tak nad głową chmury mroczne zbierały. W związku z tym państwo pozwolą, że Carlos jednak od czasu do czasu będzie powracał. A my tak będziemy się błąkać w tej pierwszej odsłonie po krajach hiszpańskojęzycznych odległej półkuli, więc zajrzyjmy, co nam się nieskończenie rzadko zdarza, a szkoda, do Kolumbii, gdzie, co poniekąd zaskakujące, pojawi się nasz przyjaciel z Hiszpanii, w dodatku na co dzień śpiewający flamenco, czyli Diego Sigala. No, on ma w Kolumbii znajomych, którzy wbrew pozorom zajmują się tam muzyką, nie jakimiś, jak to w okolicy bywa, szemranymi interesami. A zatem Diego Sigala i jego koledzy z zespołu Salsy przed mikrofonem Oscar de Leon. Ahora Oscariza, la trigueña encarnación, cuando se pone a bailar no hace más que tararear lo que la orquesta interpreta. La trigueña encarnación, cuando se pone a bailar, no hace más que tararear lo que la orquesta interpreta. Su compañero Tomás, como la conoce bien, le dice con gran desdén: fíjate que va a llover y que no puede correr con lo estrecho del vestido. Trigueña encarnación, cuando se para a bailar, que no hace más que tararear lo que la orquesta le interpreta. La trigueña encarnación, cuando se para a bailar, que no hace más que tararear lo que la orquesta le interpreta. Su compañero Tomás, como la conoce bien, le dice con gran desdén: fíjate que va a llover y que no puede correr con lo estrecho del vestido. Paso, se te rompe el vestido. Cambia el paso. invierno. Ay, mira cuando te cambias, el vestido lo hace frente a mí. Y cuando te veo, me siento pervertido porque tú sabes, mamita linda, que tú lo haces bien, que tú lo bailas bien. Ay, creo que nos fuimos. Sí, galalízate. Jest w tym jakiś rozmach, taka sarmacka wielkopańskość, prawda? W tych wielkich orkiestrach salsowych, a no w ogóle w jazzowych big bandach. Takich dzisiaj mało. Ludzie się ograniczają, najchętniej w trio albo i w duecie występują, żeby było odrobinę taniej może, a tymczasem jednak to jest taka frajda, którą pamiętamy, no może nie wszyscy, z lat 30., 40. ze złotej ery swingu. No tam jak orkiestra w pełnym składzie nie stanęła na scenie, to nikt w stronę parkietu się w ogóle nie fatygował. No a jednak my teraz odrobinę tę obsadę zmniejszymy. To był, przypominam, Diego Sigala, Oscar de Leon z przyjaciółmi z Kolumbii. Teraz orkiestra będzie ciut skromniejsza, ale wierzę, że nie mniej żaru jest w stanie z siebie wykrzesać. To są nasi dobrzy znajomi z Puerto Rico. Eddie Palmieri i Herman Olivera przed mikrofonem. Yo. Freddy Palmieri i Herman Oliveira. Ale żebyśmy nie pomyśleli, że... No zresztą, jakże moglibyśmy, w końcu państwo ze siestą nie znają się od dzisiaj, a żebyśmy nie pomyśleli, że latynoska w ogólności, a hiszpańskojęzyczna, w szczególności zmysłowość, tylko tak jedno właściwie ma oblicze takiego salsowego pląsania. Zajrzyjmy ciut bardziej na południe. Siempre amor pasarás de otro abrazo y dolerá el fracaso igual que hoy. Hasta siempre amor, corazón como el mío que compartió tu hastío. No encontrarás y entre la gente buscarás la mano amiga que te di y solo así comprenderás que por quererte te perdí. Hasta siempre amor, pasarás de otro abrazo y dolerás el fracaso igual, igual que hoy. Hasta siempre amor, cuando sueñas conmigo en las noches del frío, ya no estaré y no me ames si me ves a mí también con otro amor, porque es inútil esperar si la esperanza ya murió. Hasta siempre amor, pasarás de otro abrazo y dolerá el fracaso igual, igual que hoy. Y dolerá el fracaso igual, igual que hoy. No, tam się podobało. Mam nadzieję, że państwu również. Ja bardzo lubię śledzić takie tropy, zastanawiać się nad ścieżkami, jakimi biegną inspiracje, czasami zapożyczenia. Ja myślę, że to jest przypadek, ale tak słuchałem wraz z państwem tej muzyki i nie wiem jak wam, ale mnie gdzieś z tyłu głowy pobrzmiewało takie dla odmiany polskie tango, pod którym nasi autorzy, albo nawet autor chyba jeden, pojedynczy, się kiedyś podpisał i tam słowa szły tak mniej więcej: piosenka przypomni ci, że ktoś na ciebie czeka i tęskni, ktoś z daleka, samotny jak ty. No więc to jest prawie ta sama piosenka. Nie wiem, czy państwo zwrócili na to uwagę. Ale tak jak mówię, no gdzieś pewnie ten nasz autor pradziejowe tango argentyńskie usłyszał, kilka fraz mu w głowie zostało i potem przyszły do niego którejś nocy i ostatecznie był przekonany, że on to sam wymyślił. Nic złego się nie stało, nic dramatycznego. I ja oczywiście nie Sądzę, że państwo się nabrali, że ta artystka jest z Buenos Aires. To oczywiście jest nasza dobra znajoma z zupełnie innej strony świata, z Izraela. To jest Jasmin Levy oczywiście. I skoro tak, to odejdziemy teraz od naszego błąkania się na chwilę po Ameryce Południowej, bo skoro nam Jasmin poniekąd kulturę ladino przypomniała, to zaprośmy taką dziewczynę, która w Sieście pojawia się bardzo rzadko, a szkoda chyba. Nazywa się Noam Vazana. Babcia w jej dzieciństwie mówiła na nią Nani. I pomyślała, że może tak właściwie powinna się podpisywać. Więc Nani w Sieście chyba w ogóle po raz drugi w historii. Siete modos de guisado, se guisa la berenjena. La primera que la guisa es la baba de Elena. Ya la hace bocadicos y la meten en una cena. Esta comida la llaman comida de berenjena. La segunda que la guisa es la mujer de llamas. La cavaca por ahí entró la hinchida rosmot. Y esta comida la llaman la comida la dolma. Esta comida la llaman la comida la dolma. A mi tío c'era sí que le agrada beber vino. Con el vino, vino, vino, mucho y bien le vino. A mi tío c'era sì che le agrada beber vino, con el vino, vino, vino, mucho y bien le vino. La tercera che la guisa è la prima sterdicioti, la cavaca pura dentro la incida a rosmoti, e sta comida se llama la comida la mondrotti. Esta comida se llama la comida la almondrotti. La albumia es aburrida y con lor y a color. Venaremos una cena, nos gozaremos los dos antes que salga el gozano y le quite el sabor. Antes que salga el gozano y le quite el sabor. A mi tío c'era sí que le agrada beber vino. Con el vino, vino, vino, mucho y bien le vino. A mi tío c'era sí que le agrada beber vino. Con el vino, vino, vino, mucho y bien le vino. Pastosa y saborrida, mi vecina la prepara con mucho aceite de oliva. Estos platos acompañan a los rostros de gallinas. Estos platos acompañan a los rostros de gallinas. En las mesas de las fiestas siempre brilla el alcandrajo. Les hacemos pastelicos y os prienen en los platos esperando ser servidos con los huevos caminados. Esperando ser servidos con los huevos caminados. A mi tío c'era sí que le agrada beber vino. Con el vino, vino, vino, mucho y bien le vino. A mi tío c'era sí que le agrada beber vino. Con el vino, vino, vino, mucho y bien le vino. La cena que la guisa es mejor y más llanina. La prepara Filistí, la hija de la vecina. Y la mete en el forno de cabeza. la cocina con aceite y con pimienta la llama una melina. A mi tío era así que le agrada beber vino, con el vino, vino, vino mucho y bien le vino. A mi tío era así que le agrada beber vino, con el vino, vino, vino mucho y bien le vino. Nani, na której w improwizacji uporczywie przypominał się motyw Concierto de Aranjuez Joaquina Rodrigo. Nani i ta muzyka sefardyjska, bądź co bądź, to była taka krótka dygresja w naszej wędrówce po Ameryce Południowej w poszukiwaniu śladów języka hiszpańskiego. To nie jest zresztą trudne, kiedy się tak wędruje po okolicy tam, prawda? Więc byliśmy tam i siam, a teraz tak naprawdę się rozpierzchniemy. Będziemy w kilku miejscach jednocześnie. Ten album nagrał Danilo Perez, wspaniały pianista z Panamy. Ale oczywiście ma gości z całego świata z jednej, a z ogromnych połaci Ameryki Południowej z drugiej strony. I tak przed mikrofonem za moment Claudia Cunha. Ona jest, jak Państwo pamiętają doskonale, z Chile, ale gdzieś w tle, to już może do hiszpańskiego świata nie przynależy, ale miło ją przywitać zawsze, Luciana Souza z Brazylii. Ten temat nosi tytuł Song to the Land. Eras virgen y para hacerte suya, convertirte en unión de azul y sales, miles de hombres y más cavaron en tu seno. Y fuiste nuestra madre, silente y generosa, nuestra y de aquellos mundos que uniste por tu herida. Y es que no es una fecha lo que te hace más nuestra, ni el final de una espera ni un muro derribado. Es la mirada limpia y veraz de tus hijos, es el trabajo honesto que no quema las manos. Eres nuestra cuando tus hijos miran al futuro y cambian las heridas en luceros de triunfo, como lo hiciste tú con tu fecunda herida. Tierra, aún no eres nuestra, porque aún olvidamos tu ejemplo de doncella, tenacidad de roca, ingenio de maleza. Se nos escapa tu sonrisa, incansable sonrisa de cielos despejados, y el coraje del azul y las sales que son tú, sangre misma. Coraje de la... azul y las sales que son tú, sangre misma, tierra nuestra, tierra nuestra. Zawsze ciekawe spotkanie takich dwóch światów, prawda? Z jednej strony ten pradziejowy, taki właściwie afrykański groove, taki mroczny z puszczy, dźwięk tamtamów, a jednocześnie jazz tak szalenie wyrafinowany, że spokojnie mógłby pobrzmiewać już nie tylko na jazzowych, ale wręcz współczesnych festiwalach muzyki koncertowej na warszawskiej jesieni. To Danilo Perez i gościnnie Claudia Cunha. Jak słyszeliśmy, też chór muzyków, którzy przywołali rzeczywiście te dawne niewolnicze pieśni. No a ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że państwo się w tej stylistyce nie tyle pogubili, ale gdzieś zakłopotali, to może powinniśmy wreszcie w tej naszej pierwszej godzinie, tej odsłonie hiszpańskojęzycznej, powrócić niejako do siestowego domu, czyli na Kubę, do naszych ukochanych artystów. Ale zadajmy sobie takie trudniejsze zadanie, nie sięgajmy po te ostatnie płyty, po całe szaleństwo Buena Visty, tylko sięgnijmy do źródeł, a więc znajdźmy tych samych artystów, ale w ich pierwszych nagraniach, dobrze? Tak, ten człowiek, kiedy Ry Cooder go odnalazł, przygotowując projekt, który tak wiele miał zmienić dla kubańskiej muzyki w końcu minionego wieku, to ten artysta tak naprawdę wówczas był pucybutem na ulicach Hawany, a przecież kiedyś w latach 50. śpiewał z największymi zespołami i Pacho Alonso, i przede wszystkim Benego More. To jest głos, który nawet wtedy, w 56. roku, miał w sobie taką chrypę, takie zamyślenie, coś szorstkiego, a jednocześnie ujmującego zarazem. To jest, drodzy państwo, bardzo wczesny Ibrahim Ferrer. Thank you.